ta daɗi sanni asahu ya tambo fa isa ca saasa rek hiya yadwi talqafu ma ngay for tey lekk ma yafikuna lañ soson ñoom. Yatu Musa wi ba ko Musa sànni mu nekk jaan di dox tàmbali nag fépp fu mu fekk yet woo xam ne moom la waa Misra sànni fukki junniy njabarkat ak ñaar yooyu seen buum yaag seen yet ya jaani Musa ji di leen for par benn di leen for par benn di leen modd diwal ba ci par benn ba dara gis ci te xam ngeen fo moomu bu ngeen dee seetaan ñu mel ni waa Espagne ak Dominique yooyu léeg-léeg dañuy boole ñaari ganaar ci biir ak géew wala ñaari lëg wala ñaari Dominique yooyu ñuy batar ci ko di xeex ci sa bos gagné bosu ñële dafa am xaaj bu am solo buñ lay jox. ñoom tam seen jaani bu ñu nekkee ci géew bi jaani Moussa ji dafa ñëw lekk seen jaani yépp ba benn desut ah léegi nag fa ulqiya saxaratu saajidin fa ulqiya ñu daal di sànni asaxaratu la desoon ca seen i njabar saajidina ñoom ñëpp ñu sujjoot dëpp seen jëf allahu akbar ñu daal di jolli jëm kaw. xoolal faraw na fi xewoon na ba dajale juróom ñetti téeméeri junniy nit ci seen biir def fukki junniy jabarkat ak ñaar mu wut ñeenti nit ñu jiite boppi jabarkat yooyu. waaye li tax mbir mi am solo mooy waxtaan ak intellectuel moo gën waxtaan ak koo xam ne kii du intellectuel ndax ki nekk intellectuel bi tax nag ñu naan intellectuel laa wax moo di boo waxee moom moom ni nga koy def ci xelam loola su gënee dugg la nekkoon ci xelam te jaar ci yoon day bàyyi la nekkoon ci xelam jàpp ci li waxuma nag mu koy def mbirum bàyyi teg si alquran yeeg teg si hadis yi fële di demee comme xel loolu am nay borom xam-xam yu koy def waaye loolu du diine sunna day déparé ci alquran ak sunna ak ijma door a dem ci alqiyas waaye du déparé ci qiyas kese. loolu fii li muy wane mooy ñi nekkoon ay jabarkat ci waa Misra ba ñu gisee lii Moussa def dàq leen lañ def dañu daal di sànni jabarkat yoo daal di jëf. moo tax tey bu yàlla doon yónni beneen yonent ñaar rek la koy def ci mucjisa lu tax nit ñu gëm ko bu ko doon yónni benn mu def ko koo xam ne kii mooy dàq football footballkat yi fuuf mu ne yàlla ma yónni ñu ko wax nga dëgg wala mu nekk ku dàq basket kooku ñuy wax Jordan bu ne yàlla ma yónni ba moytu ñu ko wax nga dëgg. maanaam fii li ñu fi jànge rek mooy yàlla yonente ba mu daan yónni la nit ña man lañ leen la koy yónni moom mu dàq ko nit ña. waaye ki xam dëgg ak njabar su gisee li Moussa def dina xam ne lii du ak njabar waaw loolu la Cheikhul Khalif daana wax buñ ne diw am na xam-xam mu ne mbaa borom xam-xam yaa ko wax bu ñu ne waaw mu ne kon de am na xam-xam bu ñu ne déet mu ne ah ku amul xam-xam munta natt ku am xam-xam fa ulqiya saxaratu saajidin lu gaa yi wax qaalu ñu ne aamanna gëm ni ñun ñëpp ñun jabarkat yëpp fukki junni yi ak ñaar bi rabbil aalamina ci borom bindeef yi waaw firaw na moo laaj léegi ma rabbil aalamina Moussa ne leen woon rabbu samawaati al ardi ne leen rabbukum wa rabbaikum al awwalin ne leen rabbul mashriqi wal maghribi ah tey nag leer na ñu ne ko aamanna gëm nañu bi rabbil aalamina ci borom bindeef yi firaw ne leen gees daa di mer ñu di xool ko lu ko gën a mer rabbi Moussa wa Haroun yàllay Moussa ji ak Haroun borom Moussa ak Haroun borom bindeef yëpp kooku la ñu gëm ñoom ñëpp ñu daal di koy wax daal di ñëw taxaw ci ginnaaw Moussa tabarkàlla bu doon tey nga ne ñu jàpp ci loxo ba yëkkati ko wala nga ne ñu yenn ko ni ko dugal bii niñ koy def ñëpp nekk ci ginnaaw Moussa firaw nag daal di wéet fële nag moom tabarkàlla ñu néew a néew ko topp ñoom Hama nag ñoom Haroun ak ñu demee ni ko ñoo ñoom daal ñoo fa des daal di koy wër ndeysaan ak ñu tuuti. xaala firaw daal ni amantum lahu da ngeen koy gëm qabla an aazana lakum lu jiitu ma leen di jox ndigal innahu Moussa mi la kabirukum mooy seen mag allazi seen mag mi nga xam ne allamakum sixr moo leen jàngal njabar wala sawfa taalamuna waat naa ne da ngeen xam waaw discoursu firaw na soppiku na ndax dafa mer nee na lu tax ngeen di gëm Moussa te joxuma leen ndigalu gëm ko lu tax ngeen di gëm Moussa te joxuma leen ndigalu gëm ko da ngeen a war na bàyyi ba ma xalaat yóbbu xalaat bi ca pénc ma waa pénc ma waxtaan ci ma joxe ndigal ne nañ gëm ñun ñep wala ma joxe ndigal ñu wedd ko ñu wedd ko waye wuur leen ma fi romb yeen di gëm Musa di gëm Yalla Musa ak Haruna di gëm Rabbil Alamin ne lan nak ni ab complot la ndeysat moy leen li dañu ma complot Musa mi jabar gi mo leen ko jangal te mom mo jili won jabar kat bi wa fatina ne mom mo yone ñu jeli leen mu ne leen la uqati'anna aydiyakum wat nana dana daggate sen loxoy la uqati'anna waqul la aqta'a de waqul la aqta'anna de la uqati'anna wat nana dana daggate daggate moy fekk ben loxo dag ko ñet dag daggate moy fekk ben sank dag ko ñet dag bukut ak dag dag moy dana ko tipp daggate nak moy dana ko tipp tipp tipp ba mu ñet yoon baluko upp lolu moy daggate baatu daggate nak la firawna jeufaliko fi la uqati anna dana daggate aydikum seni loxo wa arjulakum ak seni tank min khilafin ci jallawle kuma japp dana dagg sa loxo ndey jor ak sa tanku jamm yeen fukk jumni ñaar yep nak dana len ko def wala usallibannakum dana len daj ajma'ina yeen yep lay daj ci ay garab ba ngeen defa ha jaay na xare direk qalu mbolam ne ko la dayra la bayra lol du lorange la bayra lol metti wut inna ñun ni munqalibuna ila rabbina ñun ñeppay dal suñu borom allahu akbar modi goor gi ibsa ko yalla nako yalla yeerum neena bo nekké patron nga wacc dem sa kër am lu la naqari fu ngay liggéey ci guddig nga ne bu suba dana dak liggey keut yep wala ñoom ñep lay def nonu daldi matu sa soxna ne deet nga ne nonu lay def goor gi saxone ne ci guddi gi la yalla yi wax yu mbollem ku fay liggey ne len bu suba ni ngeen ragalon waaji yeen ñep na ngeen taxaw ak fidu deugur contre ko ne na bo ñewé kala geeru na ragal bu muy tan moy jité mbollam loolu lam sal la waye neena sa bo amé ak lewet yow mi jité ñuy liggey neena yalla len di roof ak ragal la ndax def dal gak lewen da xol firawna mi dajale ñi kenn ku nekk ne ko li lañ bëgg nangam ak nangam tay di nak ñu gëm yalla mu ne len ah yeen da ngeen may complot dana daggate seen loxo yi ak seen tanki dana len daaj luñ ko tontu xalu ñu ne ko la dayra lool wañiwul dara inna ila rabbina munqalibun ñun ñepp ci yalla ñi dal gis nga firaw so daggate suñu loxo yi ray ñu tal ñu tal daak ni ci garab ñun dañuy dé waye ñew ni dañ la jitu rek mais dañ ni fa fekk ci da ngay dé motax bañ ray sahaba ba ndaysan waji koy ray sahaba bi diko ré mu ne ko loy ré mu ne ko dama xamni ray ni nga may ray moy da nga ma yobbu ci kuma bëgg muy suñu borom jalla jalalu waye dama la fay jitu rek da nga ma fekk gaay ñu ne firawna inna ñun day natma'u dañu xemem ay yaghfir lana mu bal ñu rabbuna suñu borom khataayana suñu njumte an kunna awwal al mu'minin bañu mëna bok ci ñi ko bindu ko gëm lool dal moy ñi ngi til ñun waye su xupaati yi waye sa napaati yi waye sa yoyu safu ñu tabarkalla kon su ko defé ñi ngi ci ayé jurum fukk ak ben nañ ci tek suñu baram ñaan suñu borom benen dajje ñi ngi ñaan yalla tabaraku taala koor gi ñu yenno ci arafat يالنا يال تبارك وتعالى نانغو جامو ييب والصلاه والسلام على من لا نبي بعد مباك ني دغلو غينا با ني سانتي يالا سبحانه وتعالى جولي تي كني واتي تي موم القران مودي محمد صلى الله عليه وسلم دي لسنين تي كاتن سيني بوروم دي نيتيلو داجي اك يين تي سوره الشعراء نيون نان با ام تي جوروم فوكي ايه اك بن wara doore tay ci juroom fukki aya ak ñaar ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di netle juwe ci xew xew bu am solo bobu ci digeunte Musa ak Fir'aun wa awhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un suñu borom subhanahu wa ta'ala xew xew bi di Musa ak Fir'aun te mu yag ñu ko netle ci alquran ndax xew xew la bo xamne du xewi jamono junne boko ca natte mu jox la la xew Firawn ak Musa ñi nangul yalla yépp ay Musa lañuy don bu fekke ñi ngay wote ni gantul yalla ñepp nak nek ay Firawn bu fekke ñi ngay gantu motax yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu di faral di netti netti bi ci alquran ba mu bari lol ñi ngi ñew nak ci benen xaj bi modi bi Musa ñewé wo Firawn ak gaayam wa rew mu yépp taxaw gëm Musa Firawn jaaxlé Musa dadi nek ci dëkk ba waye ñi gëm Musa luñu jur Firawn ray ko ñi gëm Musa luñu jur Firawn ray ko ray gi metti lol mu woor leen ne fi buñu fi de nek du baax mukk suñu borom ne leen jël leen seeni bagas ngeen genn rew mi suusi mako mom dana leen dello ci wat yalla mu ne wa awhayna ni wahyu ñu dey wax ju suufé lay doon moy wahyu wax ju suufé te gaaw te indi ndigal matere ab yurent lañ koy def wa awhayna ni wahyu ila Musa ca njamme an neko asri bi ibadi rañanel sama jami asri rañanel bi ibadi ci sama jami fi suñu borom wonna Musa neko li ngay def lepp modi ci sama jam la lay sant nga yobul len waye duñu fay jam luñ la gem gem gem tabari neena wala qurtubi amara Allah Musa an yakhruj bi bani Israil layla wa samahum ibadahu li'annahum amanu bi Musa tafsir al-qurtubi jukki fuk ak ñatt khatum temer mune yalla dafa digal Musa ngir mu genn jite banu Israil guddii mune mu tudde banu Israil ay jaamam ndax dañu gëm Musa alayhi salam yalla ne Musa innakum yin nak su ngeen genné muttaba'un dañu len topulo gañi muttaba'un bi maana yalla dina def banu Israil buñu démé Firawna ci gayam dem topi len wa Firawna ci gayam dinañu genn topi len ñu dal di dem Firawna top ki nga xamne mom la defoon loxom ndey joram ñukoy wax Haman dal di ñew nako waaw yow lay top Musa ñew na ci rew mi lembaaji ko jaxase ko yak ko dem nonu rek yobbu banu Israil su yagge ba am doole delu ci wat dalat ci suñu ko ngay xole xana yow xamulo doxalin feru ne ko li motax ma tek la ci sama wet ndekati yu xelum Haman baxut ndax xelum Haman mi moy tax Firawn genn topi Musa te ak alkom ni ngi ci genn topi Musa motax alquran di wax ni ko xamne da nga bëgg ku lay xelal na nga jël ko xamne ki yeena bokku pass pass la ta'khusu bitanatan min dunikum li taxna ba xel mi nga xamne mom la Haman xelal Firawn moko nara alak Firawn nako wax nga deug de fa asala mudadi yabal Firawn Firawna fil madaini ci dekk kawya hashirina ñuko dajalel ay soldar bu ñëk bam yebale ñu dajalel ko hashirina boba ay jabar kat la soxla won ak ay ulama borom yi xam xam tay nak soldar la soxla waye xamna ne man defuma quartier waye ñi def quartier yaakar naane xam nañu ne fekk ñuy dem ye mba ñuy yote mba ñuy def yenen nga jël ay fetal jox len def ci auto bo moytuul xex ba du soti Firawn loolu la bëgg doxal tay ndax dafa jaxlé ana banu Israil gëm nañu Moussa ba and nañu moom dem na. Ana ulama yam andi woon ay intellectuel lañu gëm nañu Moussa ba and nañu Moussa dem nañ. Ñu nekkoon ay jabarkat tey ñoo nekk ay talibé and ak Moussa alayhi salaam. Ñoom ñëpp nekk ay talibé nekk ci ginnaaw Moussa and ak moom dem. Firaw na jaaxle fa arsala firawnu fi lmadaaini xaasirin, mu yab la nag ñu dajaleel ko nag ay mbooloo. Waaye bi mu dajalee mbooloo Haman mi ne nañu génn, dëkk ba yépp d' accorduñ ci mu génn, jubawuñ ci. Ñu ne ko lii nga nar a def firawna tegoo ko ci yoon. Firawna fas yéene layal dossier bi, mu ne leen inn haulaa'i, ñii nga xam ne ñoo génn ànd ak Moussa, la firzimatun xaliluun, as mbooloo lañu su tuuti. Firzima mooy taifa qalila, mbooloo su tuuti mooy firzima. Arab dina koy wax bu ne firzima mooy aljamcu lqalil alxaqir, bu dee benn bi bu dee mboolee mooy sharazim. Aljawhari day wax ne ashirzimatu ataifatu min annas wala qitaatu min alshey, moo di kon as mbooloo su tuuti. Firaw na xeeb leen, inn haulaahi, ñii nga xam ne ñoo nar a dem ànd ak Moussa tey, la shirzimatun as mbooloo lañu, yemu ca mu ne qaliluun, ñu tuut lañu. Booba kat mat nañu juróom benni téeméer ak juróom ñaar fukki junni, wala juróom ñaar fukki junni ak juróom benni téeméeri junni. Loolu Tabari moo ko wax ci jukki fukk ak juróom ñeent xatum ñeen fukk ak juróom benn. Firaw na ne lii rek jar na dab leen, jaru ñoo ragal. Ñaareel bi wa innahum, te ñoom la qaa'iduuna lana, dañ ñoo merloo. Mu ne dañ ñoo merloo, merloo nañ ma, xatal sama dënn merloo nañ leen, gàcceel nañ ñu it ci pénc mi, ndax ñoo pénc mi ñëpp daje sànni suñu njabar ga. Moussa sànni yetam wa mu lekk la nga xam ne moom lañ sànni woon ci njabar, gàcce googu defet boobu waruñu ko seetaan nii rek. Wa innahum la qaa'iduuna lana, merloo nañ ñu, kon nañ leen dabi. Wa ñetteel ba inna, ñun ñii man firawna ak yéen ñu nar a ànd ak man, la jamiun, ñun am mbooloo lañ, xaasiruun, mbooloo mu ñuy daw, mbooloo mu ñuy ragal. Maanaam aadatuna attaqayus wal xasar, ñun ku ñu mas a seen tiit, kon nag nañ leen dabi. Ñu daal ne acca kon nañ leen dabi, loolu daal na xel Haman daal di bég tabarkàlla ak bob bi nga xam ne na mel la mel. Yàlla mu ne mu ngoog fa afarajnaahum, ñu génnee leen firawna Haman ak ña leen jéggal ànd ak ñoom ca seen xel mu gàtt. Moussa ma yàlla yónni ak ña ko déggal ndax seen xel mu gudd, ñoom jiitu nañ ña nga dem ñuy topp seen ginnaaw. Yàlla mu ne ñu génne leen min jannaatin, ci ay tool, tool yi jardin yi fees dell ci dëkk bi, ndox mi taw xeb, mbay mi tabarkàlla, lépp luñ mën a jëfandikoo rek ma nga ca mbay moomee. Yàlla nee na la tool yooyu di bari bari bari, la mbay may nangu nangu nangu, fa axrajnaa min jannaatin, te it ku tiit fàtte say tool, ñu daal di génn. Wa uyuun, ak ay bëti ndox. Wa uyuun, bëti ndox moom la olof di wax sewnde. Sewnde mooy ndox muy balle ci barab nga xam ne doo ca def courant, doo ca def lenn, ndox may ball noona sedd te neex, loolu mooy uyuun. Anhaar jaariya moo daan tooyal tool yi tabarkàlla. Wa kunuusin, ak ay denc, ay ndàmb, mooy ay alal yoo xam ne dañ koo dencoon ci urus ak xaalis. Kunuus, mboolem lu ñuy dencoon ci urus ak xaalis. Te xam ngeen Banu Israil ñu bari urus la ñu woon, Firawna daana wax ne ku tekul or da nga dof dof rek modul tek or nga xamne bant bi ndan yor or la mbaxane bi ndan sol or la ci res mom dañ koy jëlale kom momé limuy bari bari yalla neena ñu genné len ci kom momé wa maqamin ak ay poste ay barab ñi ay ministre lañu won ñi ay gouverneur ñi ay prophète ñi ay sous-prophète maqam karim ay barab yu tedd suñu borom tabaaraku ta'ala genné len ci dëkk ba wax ju reey la fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun wa kunuzin wa maqamin karim yoy yeb fa lañ ko bayyi ana tolya baye fa tolya topi musa ana sewndaya baye nañ ko fa ngir topi musa ana wurus ba khalis ba baye nañ ko fa topi musa waaw ana sen ndom ba tank ya baye nañ ko fasiyene topi musa yalla mu nek zalika ni la doxale ba wa awrasna ñu donno lo bani israeel wa awrasnaha ñu donno loko bani israeel banu israeel banu israeel la yalla donno lo tol ya ñi andon ak musa ño fasiyene mom toli firawna ya mom sewnde ya mom or ba khalis ba waye bu ñewé falu pastia kazalika wa awrasnaha bani israeel lolu olof di wax gaynde de ñu noté sel ba modi fi firawna dan tok di yëkëti loxom di fëgg dënam tay la ko fa yalla di jëlé labal ko ci dex ga wala labal ko ci geej ga tabarkal yalla mune fa atba'uhum ñu top len mushriqina ci xeytal jant la kañ la musa dem laylan laylan asri bi ibadi bo dege asri rek moy rañaan moy sayrul layli comme ni ngeen ko dege won ci subhanallahi asra bi abdihi laylan fa atba'uhum mushriqin ñu top len ci waqta shuruq ash-shams bi jant ba di 5 fasiyim mo siraw na yor gaaw nañu lol dañu len tak sarat yu naw wala ci fasiy ñu gaaw lol tabarakallah ñele nak fasiy ñ yor ak seen war way ak sarat yi ak kumbay ba taxna mënu ñu gaaw ñu téla na jot lol ñu nga jëm nak fuñu wax baru khalzum ñe ñu nga jitu waye jaar ci seen ndigulu borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi jog top ci seen ginaaw ka don wotel yalla and na ci dongom ka gantul yalla and ki dongom Allahu akbar ka don wotel yalla alladhi yad'u lirrahmani and na ki dongom walladhi yad'u lishaitan and ki dongom dong nga yele jitu nak yoru ñuy paak yoru ñuy yeb yoru ñu len dong yi seen ginnaw nak muy dong ay firawna yi manki wuñu len ñinga len top yalla neena surat shu'ara lañu nek ay juroom ben fuk ak ben falamma taraa ba musinante al jam'ani ñaari mbolo ya mbolo yi sinante mbolo musa gestu gis pend bi ci sen ginaaw kowe lol ñun ko melni ay ndjeral ci kaw asaman ci ñu ne jenn way yegal sentu ba mu yegge sen mbolo ma dafa tit rek tabarakallah xalam ko ci suuf ne nim seen kenn musu ko gis ni tok ba mbolay jakarlo ñu seen leen qala dal di wax ashabu musa anda ndoy musa ya talibe musa ya ñu ne inna ñun ñi day la mudrakuna wat nañ ne dañ ñu jot inna la mudrakun ñun da dañ ñu jot te woor na leen ne bu leen firaw na jotee kenn du ko mësa gis waaw ñu ne day ñun day يلحق بنا فرعون وجنوده فيقتلوننا قالوا ذلك حين رأوا فرعون الجبار وجنوده وراءهم والبحر أمامهم وساءت سنونهم جيت جاي ني سين كانم فرعون ناغي سين غيناو تيب من بخي امو نيوكو ني انا لمدركون انا لمدركون دان نيو داب batu idrak la yalla jefandiko nim koy jefandiko ci la tudrukul absar manam dañu dab lu la yalla wax ni yalla bëj mënu ko dab lek ko ba gis ko fepp leg leg nga man nga deg ku ne yalla des ko gis yalla ne waxuma lolu dama ne bëj mënu ma tek biñu waxe ni Musa mi nga xamne moy seen njit di dox ci ndigalu suñu borom subhanahu wa ta'ala wotel yalla bañ ko gëm gëm ko yalla ne ko yobul sama jami mu and ak ñom di dem ah ñu daldi seenante mbokk ya nako Musa des nañu dab xalamul len kala dedet dedet duñu len dab mukk ndax inna ma'a rabbi mak sama boroma and sayahdin dana ma jubal wax jam solo nonu inna ma'a rabbi bil hifz wan nusra وسيهديني الى طريق النجاه والخلاص من سما بروم ميغي اندك مان سي غاردما اك ديمبليما ينيما جوبليت تك ما سي يون ونيو مانا سووي في ونيو مانا خاتلي الفخر الرازي تي تفسيرم با موي التفسير الكبير جوكيب ñar fuk ak ñent khatum temer ak fan wer ak jurom ñet daf ca wax ni قوى نفوسهم بأمرين أحدهما أن ربه معه وهذا دلالة النصرة والتكفل بالمعونة والثاني سيهدين إلى طريق النجاة والخلاص يللن موسى واخ دافا دغرل سين خل دالال كو سي نياري مير بن بملن يالا نجي اندك مان bu ñaar mooy lan dana ma jubal tafsirul kasaf nak ngeen bal ma tafsir tafsirul kabir ba Musa waxe li waw yunuti bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu nekk ci xuntima Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ne ko ñi daan ñu gis mu ne ko la tahzan inna allaha ma'ana yalla mi ngi and ak ñun Musa mu waxul ni yalla mi ngi and ak ñun mune yalla mi ngi and ak man ndax yalla ma'iyya gi nga xamni mom lay ande ak nit ñi dafa am am ak qaf ma'iyya am ak ma'iyya qaf ma'iyya am mo yalla nga and ak ñepp ma'iyya qaf moy genen and gu bokut ak nim andek ñepp fali ta sallallahu alaihi wasallam ak abou bakrin ci ndong yi alayhi salatu wasallam ñeuk am la bok mu jangal len ci darul arqam yar len yarinam ba pass pass bi ne ci mom mu def ko ci ñom ba bu yalla lay and buy and ñom ñar ñepp lay andal ci maaya gogu mu ne inna allaha ma'ana Musa mo banu Israil bu digge batu inna la mudrakun rek nga xamne sen pass pass tulu wut ak pass passu Musa tay buñu jegge dex ga sen sul wañ fay defaraat diko jaamu dalay yegal ne tulu wuñu won pass passu Musa kon Musa dal wax ni inna allaha ma'ana ci ma'iyya gogu ma'iyya gi nga xamne qasala len di wax ma lim inna allaha inna rabbi ya ma'i wala inna ma'i ya rabbi sama borom ngi andak man kon nak du aw khas ci Musa ci inna ma'i ya rabbi dede ñom ñaar ku ne dafa am fo tollu fo waxe ñi seen ñaari wax yeb ben bu ci nek nunu rek la tabarakallah nuro tax alquran necc lañu ko nunu ha Musa wax lolou mu deugar lol legi nak agnan ci geej gi firawna ci gayam ak sinan ci sen kaw yalla mune fa awhayna ila Musa ni wahyi wat Musa yalla deeti ko wax ak mom an le ko idrib doral bi asaka ci sayyidwa sayyid wowe nga xamne mo defone kemtane ya ca jatt